سلطان نور الدین زنگی نے سب سے پہلے صلیبیوں کے قلعے مارڈم کا رخ کیا۔ یہ صلیبیوں کا ایک انتہائی مضبوط اور محکم قلعہ تھا، حلب کے مغرب میں اور انطاکیہ کے قریب واقع تھا۔ مارڈم کے صلیبیوں کو خبر ہو چکی تھی کہ سلطان نور الدین زنگی ان کی سرکوبی کے لیے حلب سے کوچ کر چکا ہے، لہذا انہوں نے اس کی اطلاع انطاکیہ کے شہنشاہ کو بھی کر دی، جس پر مارڈم کے صلیبیوں اور انطاکیہ کے حکمران کے درمیان یہ طے پایا کہ مارڈم کے اندر جس قدر صلیبی ہیں وہ قلعے کے اندر محصور ہو جائیں، مدافعت کرتے رہیں، مسلمانوں کو قلعے کے قریب نہ آنے دیں۔ اتنی دیر تک انطاکیہ سے ایک بہت بڑا لشکر مارڈم کی طرف کوچ کرے گا اور مسلمانوں کے خلاف شب خون کا کھیل کھیلنا شروع کر دے گا۔ مارڈم اور انطاکیہ کے لشکروں کے درمیان یہ بھی طے پایا کہ جس وقت باہر سے انطاکیہ کا لشکر مسلمانوں پر رات کے وقت حملہ آور ہوا کرے گا، اسی وقت شہر کے کسی دروازے سے نکل کر مارڈم کے صلیبی بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس طرح مسلمان زیادہ دن تک ان دو طرفہ شب خونوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور شکست اٹھا کر حلب کی طرف واپس جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور سازش بھی تیار کی گئی اور وہ یہ کہ عرض شام کے اندر جو چھوٹے چھوٹے لشکر رکھنے والے نصرانی امرا تھے ان سے رابطہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جو ہی سلطان مارڈم کا محاصرہ کرے وہ اپنے لشکریوں کو لے کر حلب کا رخ کریں، کوشش کریں کہ سلطان نور الدین زنگی کی غیر موجودگی میں حلب کا محاصرہ کر لیں، اور اگر وہ کسی صورت حلب تک بھی نہ پہنچ پائیں تو حلب کی طرف جانے والے راستوں پر ایسی ترک تاز اور ایسی لوٹ مار کریں کہ نور الدین بے بس ہو کر مارڈم کا محاصرہ اٹھا کر حلب کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن انطاکیہ اور مارڈم کے حکمرانوں اور دوسرے صلیبی سرداروں کی بدقسمتی کہ سلطان نور الدین زنگی کے وقائع نگار اور مخبر ان ساری نقل و حرکت سے سلطان نور الدین زنگی کو بر وقت مطلع کر رہے تھے، لہذا مارڈم کی طرف بڑھتے ہوئے سلطان نے رات کے وقت اپنے سالاروں سے صلاح مشورہ کیا۔ پھر ایک دم سلطان نے رات کے وقت اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ جو خود لے کر مارڈم کی طرف بڑھا، دوسرا حصہ اس نے شیرکوہ کے حوالے کیا، اور انگنت صلیبی سردار جو اپنے اساکر لے کر حلب کا رخ کرنے والے تھے ان کی سرکوبی کے لیے اسے روانہ کر دیا، تیسرا حصہ مجددین کے حوالے کیا، اور رات کی گہری تاریکی میں اسے حکم دیا گیا کہ وہ اس لشکر کی راہ روکے جس نے انطاکیہ سے مارڈم کے صلیبیوں کی مدد کو آنا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے آگے بڑھ کر بڑی شدت اور سختی کے ساتھ مارڈم کا محاصرہ کر لیا تھا، جبکہ اسد الدین شیر کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں متحد ہو کر ایک بڑے لشکر کی صورت اختیار کر کے حلب کی طرف بڑھنے والے صلیبیوں کی طرف پیش قدمی کر چکا تھا۔ صلیبیوں کا یہ متحدہ لشکر اس خوش فہمی میں تھا کہ سلطان نور الدین زنگی دو طرفہ حملوں کو روکنے میں مصروف ہو جائے گا، مارڈم والوں سے الجھے گا، انطاکیہ والوں کے پیش قدمی کرنے والے لشکر کی راہ روکے گا، لہذا ان کی طرف کم ہی توجہ دینے کی کوشش کرے گا۔ اس بنا پر وہ بڑے خوش تھے کہ جس مہم کو وہ نکلے ہوئے ہیں وہ اگر اس میں کامیاب ہو گئی تو مسلمانوں کی سلطنت کو ایسا نقصان پہنچائیں گے جس کی تلافی ان کے لیے ممکن نہیں رہے گی۔ لیکن ان کے خواب اس وقت چکنا چور ہو گئی جب اچانک عالم اسلام کا رجل عظیم شیر کو ان کے سامنے نمودار ہوا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان پر پسپا کر دینے والی سحر آفرین قوت کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ زوردار حملے میں شیرکوہ نے صلیبیوں کے سارے پیچ و خم ان کی ساری سلوٹیں ادھیڑ کر رکھ دی تھی، بڑی تیزی سے وہ ان کی حالت اجنبی دیش میں لرزائے تبسم، نامکمل ہنسی اور سنگین فصیلوں سے بھی ابتر بنا کر رکھ دی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جس تیزی سے وہ صلیبی لشکر حلب کی طرف بڑھ رہا تھا اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے شیرکوہ کے آگے آگے اپنی پناہ گاہوں کی طرف بھاگ رہی تھی، اور شیر کو اس طرح ان کا تعاقب کر رہا تھا جیسے کوئی خلوص اور وفا کے جوہر رکھنے والا چوپان اپنی سرحدوں کی ایک ایک لہر اور ایک ایک ذرے کی حفاظت کا عہد کر چکا ہو۔ یوں اس متحدہ صلیبی لشکر کو شیر کو کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، انہیں دو طرح کے بڑے نقصانات کا بھی سامنا ہوا تھا، وہ اس طرح کہ ایک تو ان کا قتل عام کرتے ہوئے شیر کو نے ان کی تعداد خاصی حد تک کم کر دی تھی، دوسرے یہ کہ وہ جو اپنے ساتھ رسد کا سامان اٹھائے ہوئے تھے شکست اٹھا کر بھاگنے کے بعد وہ اپنا سامان واپس نہ لے جا سکے اور اس پر شیرکوہ کا قبضہ ہو گیا۔ یوں صلیبیوں کے اس ایک لشکر کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوسری جانب انطاکیہ کا لشکر بھی اسی طرح اطمینان اور بڑی محویت سے مارڈم کا رخ کیے ہوئے تھا۔ وہ بھی اس غلط فہمی میں تھے کہ سلطان نور الدین زنگی تین محاذوں کی طرف سے اٹھنے والے سیلاب اور یلغار کو کیسے روکے گا۔ وہ اس دھوکے اور فریب میں تھے کہ صلیبیوں کا جو متحدہ لشکر حلب کی طرف کوچ کر رہا ہے، نور الدین اپنی زیادہ تر توجہ ان کی طرف دے گا یا زیادہ سے زیادہ اپنے کسی لشکر کے ساتھ مارن کا محاصرہ کرے گا، لہذا وہ بغیر کسی رکاوٹ کے مارن پہنچ کر سلطان کے لشکر پر شبخون مارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کی بدقسمتی کہ اچانک ایک طرف سے مجددین اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا، پھر اس کی رہنمائی میں اس کے لشکریوں نے اس طرح تکبیریں بلند کی کہ بے خواب راتوں میں سنہری گھنٹیاں بج اٹھی ہوں، یا حدی قوانوں کی پرسوز صداؤں نے فضاؤں کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہو۔ تکبیروں کی ان صداؤں نے زمین کے حلم تک کو شکن شکن کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر انہی تکبیروں کی آوازوں میں مجددین انتاکیہ کے لشکر پر اس طرح حملہ آور ہوا جیسے آسیب و چھلدروں کے وہموں میں آن بان بھلا دینے والے پر تلاتم وحشت و شور دریا وارد ہوتا ہے، اور جیسے خناس و شیطانی وحشتوں میں انتقام پر اتری ہوئی کوئی غول و بدروح بن کر داخل ہوتا ہے، جیسے موت کی دستک اپنی پوری تجلی و حرارت کے ساتھ غرور بھرے سینوں کی طاقوں اور بدی کے خوفناک صداؤں کو زیر زبر کرنے کے لیے کن فیکون کی ہواؤں کے بگولوں کی صورت اختیار کر گئی ہو۔ مسلمان لشکری بڑے وحشیانہ انداز میں مجددین کی سرکردگی میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے انتاکیہ کے لشکر پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ میدان جنگ میں ان کی تکبیروں کے سبب ایسا سماں باندھ گیا تھا کہ گویا فضا پکار پکار کر انتاکیہ کے لشکروں سے پوچھ رہی ہو کہ کس جگہ سے آئی ہو، کن وادیوں کو جاؤ گی۔ اسد الدین شیرکوہ کی طرح مجددین نے بھی بڑی تیزی کے ساتھ انتاکیہ کے لشکر کی حالت احساس نشاط کو مردہ اور آزردہ کر دینے والی کیفیت کے سرمئی سایوں، مدفون افسانوں کے ویرانوں سے بھی ہولناک بنانا شروع کر دی تھی۔ اس تیز اور جان لیوا حملوں سے انتاکیہ کے لشکر میں شوریدہ حدتوں بے کیف کر دینے والی جلن و حرارت نے طوفان کھڑا کر کے رکھ دیا تھا، اور لمحہ لمحہ وہ اداس شام پر مسلط ہوتی تاریکیوں سے بھی بری صورت اختیار کرتے چلے گئے تھے۔ یہاں تک کہ انتاکیہ کے اس لشکر کو مجددین کے مقابلے میں انتہائی ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ واپس انتاکیہ کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ مجددین نے بے چین دل، بے قرار روح تیرگی کے پیچھے بھاگ اٹھنے والی قضا کی لہروں کی طرح تعاقب شروع کر دیا تھا۔ اس طرح ان کے پیچھے لگایا تھا کہ جس طرح کوئی گڈریا اپنے ریوڑ کی حفاظت کی خاطر اپنا خون رنگ تیسا اپنے کندھے پر رکھ کر بھیڑیوں کے پیچھے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ دوسری طرف سلطان نور الدین زنگی نے مارن کے قلعے کا اس شدت اور سختی کے ساتھ محاصرہ کیا کہ مارن کے اندر مستوری صلیبی چلا اٹھے۔ پھر جب انہیں یہ خبریں پہنچی کہ سلطان نور الدین زنگی کے سالاروں نے نہ صرف یہ کہ حلب کی طرف بننے والے صلیبیوں کے لشکر کو بلکہ انتاکیہ کی طرف سے آنے والے صلیبی لشکر کو بھی بدترین شکست دے کر انتاکیہ کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیا ہے، تب انہوں نے مایوس اور افسردہ ہو کر تیز رفتار قاصد انتاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ کی طرف روانہ کیے اور اسے پیغام بھیجوایا کہ سلطان نور الدین زنگی کے مقابلے میں جنگ کرنا اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے مترادف ہے، اور اس کے خلاف ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ قلعہ مارن کے ماتحت جس قدر سرزمین ہے اس کے نصف مضافات جنگ کے تاوان کے طور پر سلطان نور الدین زنگی کے حوالے کر کے صلح کر لی جائے۔ دوسری جانب انتاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ کو اپنی طاقت کا علم ہو چکا تھا، اپنے لشکر کی شکست پر وہ خود پریشان اور فکر مند تھا کہ مارن کو فتح کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی کہیں انتاکیہ کا رخ نہ کرے، لہذا مارن کے سرکردہ لوگوں نے جو تجویز بھیجوائی تھی وہ بھی اس نے منظور کر لی۔ اس نے اپنی طرف سے تیز رفتار قاصد سلطان نور الدین زنگی کی طرف بھیجوائی اور تاوان جنگ کے طور پر ایک وسیع علاقہ دے کر سلطان سے صلح کر لی۔ سلطان نور الدین زنگی مارن کی اس فتح سے فارغ ہوا ہی تھا کہ عالم اسلام کو ایک عجیب و غریب مصیبت اور بڑے حادثے نے ہلا کر رکھ دیا۔ عرض شام میں انہی دنوں قیامت کی زلزلہ آ گیا جس نے دور دور تک تباہی اور بربادی کا ایسا کھیل کھیلا کہ بستیوں کی بستیاں ویران ہو کر رہ گئی۔ کفرناک، مارت النومان اور افامیہ کے شہر زمین بوس ہو گئے تھے۔ حلب اور حماد کے اکثر دیہات کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ صرف حماد شہر میں مرنے والوں کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ تھی۔ حماد شہر کے ایک مکتب کے استاد نے، جو خوش قسمتی سے اس آفت اور مصیبت سے بچ گیا تھا، اس زلزلے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنی شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے کسی ضرورت کے تحت مکتب سے اٹھ کر باہر گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے زمین کو ایک خوفناک لرزش لگی اور مکتب کی پوری عمارت ایک طرح سے تبل کی طرح بج گئی۔ عمارت گر گئی اور تمام شاگرد عمارت کے ملبے تلے آ کر دب گئے۔ جبکہ حماد شہر میں مرنے والوں کی حالت کچھ اس طرح تھی کہ مرنے والوں کی کوئی خیریت دریافت کرنے والا بھی نہ بچا، کیونکہ سب لوگ ہی عالم بقا کو چلے گئے تھے۔ شیزر شہر کی حالت یہ تھی کہ انگنت لوگ نیند کی حالت میں اپنے گھروں کے اندر دب کر مر گئے تھے، اور شیزر کا مسلمان حاکم ابن عساکر بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل تھا۔ اس زلزلے نے دمشق کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کئی قدیم اور کہنا عمارتیں زمین پر آ رہی تھی۔ دمشق کے لوگ خوفزدہ ہو کر اپنے گھروں سے نکل آئے اور کھلے میدانوں اور باغوں اور زمینوں میں خیمے لگا کر اپنی جانیں بچانے لگی۔ بہت کم شہر ایسے ہوں گے جس کی شہر پناہ یا فصل محفوظ رہی ہو۔ زلزلے سے آنے والی اس مصیبت اور اذیت کے دوران سلطان نور الدین زنگی نے مسلمانوں کی خدمت اور ان کی مدد کے لیے اپنے اوپر آرام اور سکون حرام کر دیا تھا۔ اس نے اپنے سارے اساکر کو زلزلے سے متاثر ہونے والے لوگوں کی مدد پر لگا دیا تھا۔ خود اپنے سالاروں کے ساتھ وہ شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے گھومنے لگا تھا۔ ساتھ ہی اس نے زلزلے کے باعث گرنے والی فصلوں اور قلعوں کی تعمیر کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ جن لوگوں کے مکان گر گئے تھے ان کے مکان بھی سلطان کے خرچے پر بنانا شروع کر دیے تھے۔ اس زمانے میں سلطان ہی نہیں بلکہ اس کے سارے لشکریوں کو بس ایک ہی دھن تھی کہ زلزلے کے باعث مسلمانوں کا جو نقصان ہوا ہے ہر صورت میں اس کی تلافی کی جائے۔ یوں دن رات بھاگ دوڑ کر کے سلطان نے گرنے والی فصلوں کو دوبارہ تعمیر کر دیا، ویران شہروں کو آباد کیا۔ جن لوگوں کے مکان گرے تھے انہیں سلطان نے نئے مکانات بنا کر دیے۔ جو ان کے نقصان ہوئے تھے ان کی تلافی کی گئی۔ سلطان نور الدین زنگی اور اس کے سالاروں کو زلزلے کی تباہ کاریوں سے نمٹنے میں مصروف دے کر یروشلم کے ہاسپٹلرز اور ٹیمپلرز نے پرپرزے نکالے اور مسلمانوں کے علاقوں پر یلغار کرنی شروع کر دی۔ ٹیمپلر نائٹ ان بانکوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے جو صلیبی جنگوں کے زمانے میں مسلمانوں سے لڑتے اور مسیحی مقامات کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں وقف کر دیے تھے۔ یہ زمانۂ وسطی کی مشہور ترین اور مضبوط ترین عسکری جماعت خیال کی جاتی تھی۔ اسے ٹیمپلر کے علاوہ اور بہت سے نام بھی دیے گئے، مثلا اخوان کلیسائی یروشلم، سپاہی کلیسا، سپاہی یسوع وغیرہ کے نام انہیں دیے گئے۔ گیارہویں اور بارہویں صدی عیسوی کے صلیبی جنگوں کی جوش و خروش سے ان کی بنیاد پڑی تھی۔ کچھ نائٹ آف سینٹ میری اور کچھ نائٹ آف کراس سمجھے جاتے تھے، اور ایک گروہ فرانسیسی نائٹوں کا بھی تھا۔ شروع میں ان کا اصل مقصد ارض مقدس کی زیارت کو آنے والے زارعین کے لیے آمد و رفت کی سہولتیں مہیا کرنا تھا۔ انہوں نے شروع میں اپنا نام بیت المقدس کے پاسبان سپاہی بھی رکھا تھا۔ خیرات اور صدقہ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ یروشلم کے بادشاہ بیلڈوین دوم نے اپنے محل کا ایک حصہ انہیں رہائش کے لیے دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ اسلحہ خانہ قائم کرنے کے لیے انہوں نے ایک عمارت پر قبضہ کر لیا۔ اس عمارت کے حصول میں پڑوس کے کلیسا کے راہبوں اور پادریوں نے مدد کی تو اس جماعت کے ارکان ٹیمپلر کہلانے لگے۔ ٹیمپلر کی فوجی نظم و ضبط نے عوام کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ یہ جماعت اتنی ہردل عزیز بن گئی کہ 1120 عیسوی میں پوپ گیلکٹس نے اپنے لیے ایک دستور حاصل کر لیا۔ پوپ گیلکٹس دوم نے ٹیمپلر کو پہلی مرتبہ ایک باضابطہ جماعت کی شکل دی۔ اس نے ان کے دستور کی تعریف کر دی اور سفید ابا کو ان کا امتیازی نشان قرار دیا۔ سفید ابا پر یہ سینے کے ایک طرف ایک سرخ سلیب کا امتیازی نشان لگاتے تھے۔ ٹیمپلر کا پرچم سیاہ اور سفید زمین پر سرخ سلیب تھی۔ یورپ میں یہ جماعت خوب پھلی پھولی۔ عوام و خواص نے جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ کی صورت میں انہیں گرا نقد عطیات دیے۔ دنیا نصرانیت کی ہر قوم اور نسل کے ممتاز ترین افراد اس جماعت میں شامل ہونے کے لیے فخر خیال کرتے تھے، لیکن دولت اور اقتدار کی حوث اس جماعت کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوئی تھی۔ تنگ دستی، پاک بازی اور فرمان برداری کے تین اصولوں میں سے پہلے دو اصول انہوں نے پسے پشت ڈال دیے، صرف فرمان برداری کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔ فرانس کا فلپ اگسٹس ٹیمپلرز کا جانی دشمن تھا اور وہی ان کی تباہی کا باعث بھی ہوا تھا۔ ان کے گرینڈ ماسٹر کو طلب کرنے کے لیے پوپ کو مجبور کیا گیا۔ 1307 ईस्वी में जबकि ग्रैंड मास्टर पेरिस में मुकीम था तो दो कैदियों ने उनके हालात बिदत कुफ्र और बुतपरस्ती के इल्जाम लगाए और पूरे फ्रांस में खतूत रवाना किए गए। हिदायत के मुआफिक वो तमाम खतूत एक ही दिन खोले गए और सब टेम्पलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। उनके खिलाफ और इंकशाफात भी हुए तो पोप ने यूरोप के दूसरे हुक्मरानों को टेम्पलर की मुखालिफत पर आमादा कर लिया और 1320 ईस्वी तक पुर्तगाल के अलावा यूरोप के हर मुल्क में ये जमात मायूब होकर खत्म हो गई। जहाँ तक हॉस्पिटलर का ताल्लुक है, शुरू में ये राहिबों की जमात ख्याल की जाती थी। 1048 ईस्वी में उसने अस्करी हैसियत इख्तियार की। शुरू में ये लोग शिफा खानों में बीमारों की तीमारदारी और देखभाल करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ अदवार में अंजुमनों की सूरत में काम करते थे। यरूशलम शहर में सेंट जॉन के नाइट्स शुरू में एक मजहबी इदारा ख्याल किए जाते थे जिसने यरूशलम में एक क्लब की बुनियाद की। ये इदारा 11वीं सदी ईस्वी में फलस्तीन में कायम हुआ था। उसका मकसद मजार मसीह के जारईन की महज हिफाजत और निगहदाश्त करना था। 12वीं सदी ईस्वी में फतेह यरूशलम के बाद जब टेम्पलर्स उसकी हिफाजत में नाकाम रहे तो उनका फौजी निजाम तकमील को पहुंचा। 14वीं सदी ईस्वी में वो जजीरा रोडस को फतेह कर चुके थे और उस पर काबिज हो गए और 1523 ईस्वी तक उस पर काबिज रहे। 1523 ईस्वी के बाद तुर्कों ने उन्हें मार मार कर कब्रस पर फतेह कर लिया। फिर 1530 ईस्वी में उन्होंने जजीरा माल्टा को अपना मलजाओ मावा बना लिया। माल्टा पर 1895 ईस्वी तक हुकूमत करते रहे। फिर नेपोलियन ने उसे फतेह कर लिया। उनकी दौलत और अक्सरियत की वजह से मगरबी यूरोप के बहुत से हुक्मरान उनसे हसद करने लगे थे। 1530 ईस्वी में इंग्लिस्तान के बादशाह हेनरी हस्तम ने उनकी जायदाद जब्त कर ली और हॉस्पिटलर्स को तंगदस्ती, पाकबाजी और सेंट ऑगस्टन के दिए हुए अहकाम की पाबंदी के आम अहद के अलावा अपने खास फराइज की अंजामदही का खास हलफ भी उठाना पड़ा था। उस जमात के इम्तियाजी निशानात सियाह लंबा कलावा और सीने के बाएं तरफ 8 नोकों वाली सलेब होती थी। ये सलेब आमतौर पर माल्टा की सलेब कहलाती थी। मुख्तलिफ जमातों और इदारों और मुख्तलिफ नाम और दस्तों के तहत उनमें तब्दीलियां होती गईं। कभी ये जमात माल्टा के नाइट और कभी रोडस के नाइट कहलाती थी। 1879 ईस्वी में रोम शहर में उसका मरकज करार पाया जहां ग्रैंड मास्टर के तहत एक मजलिस शूरा उसका इंतजाम करती थी। हॉस्पिटलर्स भी अपने हमअसर टेम्पलर्स की तरह अर्ज़े शाम के बहुत से मजबूत किलों पर काबिज थे। 1312 ईस्वी में टेम्पलर्स के ममनू करार दिए जाने पर पोप ने उनके अक्सर मकबूजात हॉस्पिटलर को मुंतखब कर दिए थे। यरूशलम के सेंट जॉन के नाइट के अलावा 12 या उससे भी ज्यादा कलीसाई जमातों के अरकान उमूमन हॉस्पिटलर कहलाते थे। जलजले की तबाहकारियों की बहाली के दौरान भी सुल्तान सलेबियों की शरंगेजियों की तरफ से चौकन्ना रहा। जो ही सुल्तान को खबर हुई कि टेम्पलर और हॉस्पिटलर ने मुसलमानों के इलाकों में लूटमार करनी शुरू कर दी है, सुल्तान ने फौरन लश्कर के दो हिस्सों को उनकी सरकोबी पर मुकर्रर किया, इसलिए कि ये टेम्पलर और हॉस्पिटलर दो तरफ से मुसलमानों के इलाकों पर यरगार कर रही थी। ये दहशत पसंद सारे काम यरूशलम के नसरानी बादशाह बेल्डविन की पुष्टपनाही पर करते थे और बेल्डविन से बढ़कर मुसलमानों का कोई और दुश्मन ना था। बेल्डविन की तरह ये लोग सख्त मुतासुब कीना परवर और इंतहाई सफाकाना फितरत रखते थे और अपने असल मकासिद को फरामोश करके उन्होंने अपनी तंजीमों को अस्करी बुनियादों पर इस्तेवार कर दिया था। अपनी सरगर्मियों में मुसलमानों के खिलाफ हर जगह और हर लिहाज पर जंग करना ये सवाब समझते थे और अब उन्होंने मुसलमानों की पुरअमन आबादियों पर छापे मारने शुरू कर दिए थे। एक ग्रुप के लिए सुल्तान ने जो एक हिस्सा अपने लश्कर का अलहदा किया था उस पर सुल्तान ने नुसरतुद्दीन को सालार मुकर्रर किया। नुसरतुद्दीन अपने लश्कर के हमराह उन दहशतगर्दों की सरगोबी के लिए हमस और रबात की तरफ रवाना हुआ जबकि शेरकोह और मुजद्दीन को सुल्तान ने टेम्पलर और हॉस्पिटलर्स के दूसरे महाज की तरफ रवाना कर दिया था। उन दहशतगर्दों के खिलाफ हरकत में आते हुए नुसरतुद्दीन ने एक इंतहाई मुनासिब मुकाम पर अपने हिस्से के लश्कर के मजीद दो हिस्से करके एक को घात में बिठा दिया और दूसरे को साथ लेकर एक बुलंद टीले पर चढ़ गया। जो ही ये दहशत पसंद लूटमार करते हुए मुसलमानों के इलाकों में दाखिल हुए घात में बैठा हुआ लश्कर का हिस्सा उन पर टूट पड़ा था। दूसरी तरफ से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का भाई नुसरतुद्दीन उन पर हमला आवर हो गया। इस दो तरफा हमले से सलेबी दहशत पसंद और नाइट और हॉस्पिटलर्स हवास भागता हो गई। नुसरतुद्दीन के हाथों उन्हें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो अपने सैकड़ों आदमी मैदानी जंग में मरवा कर भाग गए। नुसरतुद्दीन ने मैदानी जंग से भागने वाले उन भगोड़ों का दूर तक ताकुब किया। उनमें से काफी को मौत के घाट उतारा, कुछ को जख्मी किया और उनमें से कई एक को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। यहाँ जिंदा गिरफ्तार करने वालों को जब सुल्तान के सामने पेश किया गया तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि पहले शहर में घुसकर उनकी तशहीर की जाए, फिर सबको तहतर कर दिया जाए। अपनी बदअमालियों की वजह से वो किसी नरमी और हमदर्दी के हकदार न थे। दूसरे महाज पर शेरकोह और मुजद्दीदीन ने उन दहशत पसंद टेम्पलर्स और हॉस्पिटलर्स को जा लिया। उन्होंने भी अपने लश्करियों को उनके रास्ते किनारे किनारे घाटियों और टीलों पर बिठा दिया था और जो ही ये दहशत पसंद आगे बढ़े, शेरकोह और मुजद्दीदीन उन पर हमला आवर हो गए और उनको कुछ इस हौलनाकी से अपनी तलवारों पर रखा कि उनके अंदर दूर दूर तक अफरा तफरी का आलम फैल गया। उनके बहुत से साथी मैदानी जंग में काम आई और उनमें से अक्सर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन लोगों को भी जब सुल्तान के सामने पेश किया गया तो सुल्तान ने उनके लिए भी हुक्म जारी कर दिया कि जो शख्स उनमें से अपनी खुशी से इस्लाम कबूल करे उसे रिहा कर दिया जाए और बाकी सबको कत्ल कर दिया जाए। इन वाकयात के बाद फिर कभी भी उन हॉस्पिटलर्स और टेम्पलर्स को मुसलमानों के इलाकों पर लूटमार करने और दहशत फैलाने की जरूरत न हुई। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और उसके सालार अभी इन्हीं मुसीबतों में घिरे हुए थे के बानिया शहर और किले में जो सलेबी थे उन्होंने आसपास के सलेबियों को अपने साथ मिलाया और मुसलमानों के खिलाफ फतेह हासिल करने का उन्हें शौक हुआ। लिहाजा हमस शहर के निवाही इलाकों पर उन्होंने छापे मारने शुरू कर दिए थे। उस वक्त तक सुल्तान का भाई नुसरतुद्दीन और शेरकोह और मुजद्दीदीन तीनों अपनी मुहिम से फारिग होकर सुल्तान के पास पहुंच चुके थे। लिहाजा सुल्तान ने दुश्मन की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। हमस के निगाह में एक हौलनाक और खूनरेज जंग के बाद सलेबियों को सुल्तान ने शिकस्त दी। सलेबी शिकस्त उठाकर भागे। सुल्तान ने पूरे जोर और पूरी कुव्वत से उनका ताकुब किया था और ये ताकुब बानियास के किले तक जारी रहा। फिर सुल्तान ने बानियास का मुहासिरा कर लिया। किले में मशहूर सलेबियों ने मुसलमानों का मुकाबला किया। फसील के ऊपर उन्होंने छोटी बड़ी मंजीनी की नसब कर रखी थी जिनके जरिए उन्होंने बड़ी तेज और शदीद संगबारी मुसलमानों पर शुरू कर दी, जिसकी वजह से चंद रोज मुसलमान किले के करीब ना जा सके। आखिर एक रात मुसलमानों ने शुमाली फसील सुरंग लगाकर गिरा दी और बानियास के किले में दाखिल हो गए। देखते ही देखते मुसलमान सैलाब की तरह किले में दाखिल हुए और फिलफौर एक बुर्ज पर अपना परचम नसब कर दिया। शहर के अंदर जो सलेबी लश्कर था उन्होंने मुसलमानों का मुकाबला करते हुए जब देखा कि एक बुर्ज पर मुसलमान अपना परचम तक नसब कर चुके हैं तो उनके हौसले उनके वलवले खत्म हो गए। हथियार उन्होंने फेंक दिए और फजा में हाथ बुलंद करके अमान तलब करने लगे। इस शिकस्त के बाद ज्यादातर सलेबी अपनी जानें बचाकर भागे। कुछ तो जंग में काम आ चुके थे। लगभग 1000 सलेबियों को गिरफ्तार किया गया और इस जंग के नतीजे में सुल्तान के हाथ माले गनीमत की एक कसीर मिकदार भी लगी। मोरखीन लिखते हैं कि बानियास के मुहासिरे के दौरान जो जंग पेश आई उसमें सुल्तान के छोटे भाई नुसरतुद्दीन की एक आंख जाय हो गई। इस मौके पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने भाई नुसरतुद्दीन को मुखातिब करते हुए उससे जो हमदर्दी के अल्फाज कहे थे वो तारीख के औराक में सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल हैं। सुल्तान ने अपने भाई को मुखातिब करते हुए कहा था, नुसरतुद्दीन मेरे भाई, अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए कि तुम्हारे इस आंख के जाय होने की वजह से खुदावंद कुद्दूस ने तुम्हारे लिए जन्नत में किस कदर नेमतें जमा कर रखी हैं, तो तुम अपनी दूसरी आंख भी राह खुदा में बखुशी देने के लिए तैयार हो जाओगे। बानियास की फतेह के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने चंद रोज तक बानियास में क़याम किया। जंग के दौरान जो सलेबी गिरफ्तार होकर कैद हुए उन्हें सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने शेरकोह की हिफाजत में दमिश्क की तरफ रवाना किया। शेरकोह अभी दमिश्क की तरफ जाते हुए रास्ते में ही था कि सलेबियों का एक बहुत बड़ा लश्कर उस पर हमला आवर हुआ और वो उन कैदियों को छुड़ाना चाहते थे जिन्हें शेरकोह अपनी हिफाजत में दमिश्क की तरफ ले जा रहा था। हमला आवर सलेबियों की बदकिस्मती कि शेरकोह के साथ उसके अपने हिस्से का लश्कर भी था। जो ही सलेबी करीब आई बड़े खौफनाक अंदाज में शेरकोह उन पर हमला आवर हुआ। चंद दस्तों को उसने कैदियों की हिफाजत पर मुकर्रर कर दिया कि वो भागने ना पाए। जो सलेबी अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए हमला आवर हुए थे शेरकों ने उन्हें बदतरीन शिकस्त दी। उनमें से अक्सर को उसने मौत के घाट उतार दिया। उनके पास जिस कदर मालूम मता था वो सब कुछ छोड़कर भाग गई। इस तरह दमिश्क की तरफ जाते हुए शेरकोह के हाथ माले गनीमत भी खूब लगा। शेरकोह इस माले गनीमत और सलेबी कैदियों को बहिफाजत दमिश्क पहुंचाने में कामयाब हो गया। शेरकोह के लिए हुक्म था कि वो कैदियों को दमिश्क में छोड़ने के बाद उस लश्कर को जो उसके साथ है उसे लेकर हलब की तरफ रवाना हो जाए। सुल्तान ने भी चंद रोज ही बानियास में क़याम किया था, इसलिए कि उसकी तबीयत नासाज हो गई थी, लिहाजा उसने भी बानियास से हलब की तरफ कूच कर लिया। इन तमाम महाजों से वापसी पर शमसुद्दीन और खतलक अपनी हवेली में दाखिल हुए। इस हालत में कि खतलक और मुजद्दीदीन अपने घोड़े की बागें थामे हुए था, जबकि शमसुद्दीन के हाथ में अपने घोड़े की बाग थी। सदर दरवाजे से दाखिल होते हुए वो थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि सबसे पहले मिशल ने बाहर निकलकर उन्हें देखा, फिर उनकी आमद का बताते हुए वो शोर करने लगी थी। इस पर सब लोग भागते हुए बाहर निकल आई। समरून, इज़ेबेल, उबैदा, ज़हरान, मर्सीना, अबीरा, जमारा और मिशल सब उन दोनों के गिर्द खड़े हो गई थी। सब उनकी तरफ सवालिया अंदाज में देख रहे थे। ताहम सबसे ज्यादा तशवीशनाक और बुरी हालत मर्सीना, उबैदा और मिशल की हो रही थी। परेशानी में मर्सीना होंठ काट रही थी, कुछ कहना चाहती थी कि शमसुद्दीन को मुखातिब करने में उबैदा ने पहल कर दी। शमसुद्दीन मेरे बेटे, जिस हालत में तुम दोनों को मैं देख रही हूँ वो बड़ी तशवीशनाक है। बेटे, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बेटे मुजद्दीदीन का घोड़ा कोई और पकड़कर हवेली में दाखिल हो। बेटे, उबैदा को रुक जाना पड़ा इसलिए कि मर्सीना रोती हुई आवाज में बोल उठी थी, भाई कोई बुरी खबर ना सुनाना, अगर ऐसी खबर कहोगे तो याद रखना मैं यहीं खड़े खड़े तमाम हो जाऊंगी। मर्सीना जब खामोश हुई तो शमसुद्दीन बोल पड़ा, उबैदा या मर्सीना में से किसी के बोलने से पहले ही खतलक मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, शमसुद्दीन मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। फिर खतलक दोनों घोड़ों की बागें छोड़कर आगे बढ़ा। बड़े प्यारे अंदाज में उसने पहले मर्सीना के सर पर हाथ फेरा, फिर उबैदा के दोनों शाने पकड़कर उसे सहारा दिया और मुस्कुराकर कहने लगा, माँ फिक्र मत होने की जरूरत नहीं है, तुम और मर्सीना इस बात पर फिक्र मंद हो कि भाई मुजद्दीदीन के घोड़े की बाग पकड़कर मैं हवेली में दाखिल हुआ हूँ और वो नहीं है। इस पर मिशल टूटती हुई आवाज में बोल पड़ी, भाई आपका कहना दुरुस्त है। खतलक फिर मुस्कुराकर कहने लगा, अगर दुरुस्त है तो फिर भाई बिल्कुल खैरियत से हैं। दरअसल सुल्तान कुछ अलील हैं, लिहाजा मोहतरम शेरकोह और भाई को सुल्तान अपने साथ ले गए हैं। खतलक के इन अल्फाज पर मर्सीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मिशल भी खुश हुई थी। उबैदा ने अपने होंठों पर जुबान फेरी, फिर अचानक उसने न जाने क्या सोचा, वो मुड़ी और घुटनों के बल जमीन पर बैठी और नंगी जमीन पर सजदा करते हुए तकरीबन रोती हुई आवाज में कह रही थी, अय मालिक दो जहां, तू ही असाबे फील के मुकाबले कमजोर अबाबीलों को खड़ा कर दिया था, तू ही सुबह काजिब धुंधलकों में तन्हा चमकने वाले सितारे को उम्मीद बनाकर नमूदार करता है, मेरे अल्लाह तू ही ममता की बहर में खामोश मोहब्बत के गोहर दबी दबी चाहत के जौहर उठाता है, तू ही महताब के कुमकुमों की जोफिशानी, तू ही नन्हे मासूम बच्चे की नतख को जमजमों की साहिरी अता करता है। अय खुदाए दम यजल, तू ही गुमराह सितमजदा इंसानियत के लिए बशरियत के मोहसिनों को तरानाए मलकूती और गिनाए लाहूती बनाकर मबूस करता है। अय रब्बे लाजवाल, ये सहरकार तुलुए फजर का मंजर, ये सब्जा, ये कलियां, ये खुले मैदान, ये ठंडी हवाएं, ये अपनी इब्तिदा से अपनी इंतहा को भागता हुआ वक्त, ये सब्ज गहरे रंग की बेलें, ये नर्म शाखों में झूमते गुल, मेरे अल्लाह सब तेरे ही हुक्म से तेरी ही तस्बीह में लगे हुए हैं। मेरे अल्लाह तेरे ही हुक्म से जमीन की अंधी कोख में बीज देखता है। मेरे अल्लाह तेरे ही हुक्म से बीज से निकलने वाली नाजुक मासूम कोंपल जमीन का सख्त सीना चीर कर नमूदार होती है। ऐ अल्लाह गो तू ही सबका मुहाफिज और हरेक का मुसय्यबुल असबाब है, फिर भी मेरे अल्लाह मेरा बेटा मेरी फिक्र का मरकज, मेरे जाने का एतिकाद है, उसे हर जगह महफूज रखना, वो तेरी तरफ से मेरे लिए फैजाने बेकिनार है। मेरे अल्लाह जिस तरह तेज बहती नदी का ठंडा पानी पुराने पत्थरों को बहाकर ले जाता है, اس طرح وہ بھی اپنی گفتار، اپنی کردار، اپنے ادوار سے میرے سارے دکھ درد دور کر دیتا ہے۔ میرے اللہ، میرا وہ بیٹا میری ذات کا مکمل اور بھرپور خاکہ ہے۔ اسے ہر امتحان میں کامیاب، ہر آزمائش میں سرخرو، ہر رزمگاہ میں فتح مند، ہر میدان کارزار میں فوز مند رکھنا۔ عبیدہ کے یہ الفاظ سنتے ہوئے شمس الدین اور خطلق کی آنکھیں نم آلود ہو گئی تھی اور سبھی رو رہے تھے، جبکہ فکر مندی میں سمرون کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ ننگی زمین پر سجدہ ریز ہوتے ہوئے شاید عبیدہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ہچکیوں اور سسکیوں میں روتی ہوئی مرسینہ شاید اس صورتحال کو برداشت نہ کر سکی۔ آگے بڑھ کر وہ عبیدہ سے لپٹ گئی، پھر اسے بٹھا کر اس کے شانے پر اپنا سر رکھ کر دھاڑوں دھاڑ رونے لگی تھی۔ عبیدہ نے اپنے آپ کو سنبھالا، مسکرائی، مرسینہ کی پیشانی چومی، اس کے بھرے گال صاف کیے، پھر کھڑی ہو گئی۔ مرسینہ کو مخاطب کر کے اس موقع پر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس کے بولنے سے پہلے ہی زہران آگے بڑھی۔ مرسینہ کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور بے حد محبت اور چاہت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، مرسینہ میری بیٹی، عبیدہ کی طرف سے یہ کوئی نئی بات نہیں، دراصل اسے مجددین سے جنون کی حد تک پیار اور محبت ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں جو اس نے کیا ہے۔ بچپن میں جب کبھی اسے ہلکا سا بخار بھی ہو جاتا تھا یا وہ ناسازی طبیع کی وجہ سے سست ہو جاتا تھا تو یہ اسی طرح ننگی زمین پر سجدہ ریز ہو کر اس کی سلامتی، اس کی صحت مندی کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ بیٹے تم پریشان مت ہونا، گو اس کے الفاظ نے ہم سب کو رلا دیا ہے، لیکن اس کے الفاظ میں جو خلوص، جو چاہت اور محبت بھری ہوئی ہے، اس کے اندر سلامتی ہی سلامتی اور خیر ہی خیر ہے۔ مرسینہ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، پھر آگے بڑھی، شمس الدین اور خطلق کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ دونوں بھائی گھوڑوں کی باگیں مجھے دے دیں، میں خود انہیں استبل میں باندھ کر آتی ہوں۔ اس پر شمس الدین مسکرا دیا اور مرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، واہ، یہ بھی آپ نے خوب کہی میری بہن، عمر میں آپ مجھ سے بہت چھوٹی ہیں لیکن رشتے میں مجھ سے بڑی ہیں۔ اگر میں گھوڑے کی باگ آپ کو دوں کہ اب گھوڑوں کو استبل میں باندھ آئیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر میرے لیے ذلت اور ڈوب مرنے کا کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ شمس الدین نے آگے بڑھ کر خطلق کے بھی دونوں گھوڑوں کی باگیں لے لی، وہ انہیں استبل کی طرف لے گیا، وہاں زین اتار کر اس نے گھوڑوں کو باندھ دیا۔ خطلق نے پہلے ہی اپنے گھوڑے پر بندھی ہوئی اپنی خرجین اتار لی تھی۔ گھوڑوں کو استبل میں باندھنے کے بعد شمس الدین لوٹا، عبیدہ کے سامنے آیا، پھر دو چرمی خرجینیں اس نے لا کر خطلق کو تھما دی۔ خطلق نے تینوں خرجینیں تھامی، آگے بڑھا، پھر تینوں خرجینیں اس نے عبیدہ کے پاؤں کے پاس رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ماں، یہ ہم تینوں بھائیوں کی تینوں خرجینیں ہیں، ان میں ہمارے کپڑوں اور ضروریات کی دیگر سامانوں کے علاوہ۔ خطلق یہیں تک کہہ پایا تھا کہ عبیدہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہہ دیا، مال غنیمت میں تمہارے حصے کا سامان بھی انہی میں ہوگا۔ خطلق مسکرا دیا اور کہنے لگا، ہاں ماں، یہ درست ہے، اب یہ سامان تم جسے چاہو تقسیم کرو۔ اس پر عبیدہ نے غور سے خطلق کی طرف دیکھا، کہنے لگی، اس میں جو تمہاری خرجین ہیں وہ اٹھا کر مجھے دو۔ خطلق نے ایک خرجین اٹھا کر عبیدہ کو تھما دی۔ عبیدہ نے ابیرا کی طرف دیکھا، ابیرا آگے آؤ۔ ابیرا آگے بڑھ کر جب عبیدہ کے قریب گئی تو عبیدہ نے وہ خرجین ابیرا کے کندھوں سے لٹکا دی، کہنے لگی، میری بچی، اس خرجین میں خطلق کے حصے کا جو مال غنیمت ہے اس کی تو حقدار ہے، اسے تو جس طرح چاہے خرچ کر دے، تیری ماں بھی تیری طرح اس میں حقدار ہے، اب تو اس خرجین کو سنبھال۔ پھر آواز دے کر عبیدہ نے جمارا کو بلوایا، جمارا آگے بڑھی، عبیدہ کہنے لگی، تو پہچانتی ہے اس میں شمس الدین کی زنبیل اٹھا۔ جمارا ہچکی جا رہی تھی، نیچے جھکی سوالیہ انداز سے شمس الدین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شمس الدین آگے بڑھا، اپنا منہ عبیدہ کے کان کے قریب لے گیا اور بڑے پیار سے کہنے لگا، ماں، یہ دونوں خرجینیں تم اپنے پاس رکھو اور اپنی مرضی کے مطابق ان کو خرچ کرتے رہنا۔ عبیدہ نے مسکراتے ہوئے اسے جھڑک دیا تھا، تم چپ رہو، اپنی خرجین اٹھا کر مجھے دو۔ شمس الدین نے اپنی خرجین اٹھا کر فوراً عبیدہ کو تھما دی۔ عبیدہ نے وہ خرجین بھی جمارا کے کندھے سے لٹکائی، پھر کہنے لگی، بیٹی، یہ تیرا حصہ ہے، اب تو بھی اس میں سے جس طرح چاہے خرچ کر دے، کوئی تم سے باس پرس نہیں کر سکتا۔ آخر میں عبیدہ نے مرسینہ کی طرف دیکھا، کہنے لگی، مرسینہ یہ خرجین اٹھاؤ اور سنبھال لو۔ مرسینہ آگے بڑھی، زمین پر پڑی مجددین کی خرجین اس نے اٹھائی، آگے بڑھی کہ اس نے وہ زنبیل عبیدہ کے کندھے سے لٹکائی، پھر اس سے لپٹ کر اپنا سر اس کے شانے پر رکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، اما شمس الدین بھائی کی خرجین آپ نے جمارا کو دی، اس کا حق بنتا تھا، اس لیے کہ وہ چاروں اب علیحدہ رہتے ہیں۔ خطلق کی زنبیل آپ نے ابیرہ کو دی، اس کا بھی حق تھا، وہ تین علیحدہ رہائش رکھتے ہیں۔ ماں آپ میں امیر اور مشن اکٹھے رہتے ہیں، ہمارے ہاں آپ کی حیثیت سب سے محترم اور مرکزی ہے، یہ زنبیل آپ کے پاس رہے گی، اس میں آپ بھی حصے دار ہیں، میں بھی، مشل بھی، خود امیر۔ اماں اس سے آگے کچھ نہ کہنا، یہ زنبیل آپ کے پاس رہے گی، اس میں میری خوشنودی، اس میں مشل کی رضامندی ہے۔ اچانک مرسینہ کہتے کہتے خاموش ہوئی، اس لیے کہ صدر دروازے سے مجددین حویلی میں داخل ہوا تھا، سب اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہی عبیدہ کی طرف لپکی، اس کی طرف لپکی، اسے لپٹا کر پیار کیا، زہران بھی اسی طرح اسے پیار کر رہی تھی۔ اس موقع پر مسکراتے ہوئے مجددین بول پڑا، ماں میں جانتا تھا آپ پریشان ہو رہی ہوں گی، یہ دونوں میرا گھوڑا لے کر کیوں آئی اور میں کہاں گیا ہوں، اسی بنا پر میں زیادہ دیر رکا نہیں، بھاگا بھاگا آیا ہوا ہوں، دراصل راستے ہی سے یہ لوگ گھر کی طرف آئے تھے، میں سلطان کے ساتھ قصر کی طرف ہو لیا تھا، میں لباس تبدیل کر کے شام کے وقت پھر سلطان کے پاس جاؤں گا، اس لیے کہ سلطان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عبیدہ اس موقع پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، چلو تم تینوں آرام کرو، تھکے ہوئے ہو۔ اس کے ساتھ ہی شمس الدین اور خطلق اپنی اپنی رہائش گاہوں کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ مرسینہ اور مجددین اپنی خوابگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ اسی روز مغرب کی نماز کے بعد سب ایک جگہ بیٹھ کر جب کھانا کھا چکے تھے اور باہم گفتگو کر رہے تھے، حویلی کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ شمس الدین اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکلتے ہوئے کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ سب اس کمرے میں جہاں سمرون بیٹھتا تھا شمس الدین کی واپسی کا انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد شمس الدین لوٹا، وہ کچھ پریشان تھا، مجددین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی سلطان نے ہم تینوں کو فوراً طلب کیا ہے، آنے والے شخص نے بتایا ہے کہ سلطان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ ایک جست لگانے کے سے انداز میں مجددین اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر پریشانی اور فکر مندی کے آثار تھی، خطلب بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے مجددین کہنے لگا، ماں آپ سب یہیں بیٹھ کر باتیں کریں، ہم تینوں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں سلطان نے کیوں بلایا ہے، بہرحال آپ لوگ فکر مند نہ ہونا، مجھے امید ہے خدا بند قدوس سلطان کو صحت دے گا۔ اس کے ساتھ ہی تینوں بڑی تیزی سے باہر نکل گئے تھے۔ جب وہ قصر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا ان کے پہنچنے سے پہلے ہی قصر میں شیر کو سلطان نور الدین زنگی کا چھوٹا بھائی نصرت الدین، نصرت الدین کا بیٹا زین الدین، سالار اسامہ بن مرشد، فخر الدین مسعود، سالار نجم الدین، قاضی عبد الواحد بن بلال، طبیب عبد المجید، طیب رشید الدین، طیب کمال الدین، طیب شمس الدین، تحریم الدین علماء اور امائی دین میں سے امام عبداللہ بن اساکر، امام قطب الدین نیشاپور، قاضی کمال الدین شہروزی اور کچھ دیگر سالار اور امائی دین بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تینوں آگے بڑھ کر اپنے منصب کے مطابق نشستوں پر بیٹھ گئے۔ مجددین جب شیرکوہ کے قریب بیٹھا تب شیرکوہ نے مجددین کو مخاطب کیا، مجددین میرے بھائی سلطان کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہے، انہوں نے کوئی اہم فیصلہ کرنے کے لیے سب کو بلایا ہے۔ پھر دھیمے سے لہجے میں اپنے سامنے بیٹھے سلطان کو شیرکوہ نے مخاطب کیا، سلطان محترم سب آ گئے ہیں، مجددین شمس الدین اور قتلب بھی پہنچ گئے ہیں۔ اس پر سلطان نے ایک بوجھل سی نگاہ سب پر ڈالی، پھر بوجھل سے انداز میں وہ کہہ رہا تھا، میری طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی ہے، وقت کا کچھ پتا نہیں کب اپنا پانسا پلٹ دے، موت ایسا دشمن ہے جو کسی سے ظاہر نہیں ہوتا، کسی وقت بھی چاروں شانے چت کر دیتا ہے، میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہ مجھے فی الفور حلب کے قلعے میں منتقل کر دیا جائے، حلب کے قلعے کا محافظ اور قلعے دار مجددین ابن الدائیہ ہوگا، میری جگہ حکومت کے فرائض میرا بھائی نصرت الدین ادا کرے گا، اگر اس مصیبت کے باعث میرا وقت آخر آن پہنچے تو سب خلوص اور محبت کے ساتھ نصرت الدین کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، اسے اپنا سلطان تسلیم کر لینا، سلطان نورالدین زنگی کی اس گفتگو سے سب پریشان ہو گئے تھے، یہاں تک کہ سلطان پھر بول پڑا، شیر کو جہاں میں نے مجددین کو قلعے کا حاکم اور قلعے دار مقرر کیا ہے، وہاں میں تمہارے لیے یہ حکم بھی جاری کرتا ہوں کہ میرے بعد جب نصرت الدین سلطان بنی تو تم اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرنا، فی الفور میں تمہاری ذمے جو کام لگا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج رات ہی دمشق کی طرف کوچ کر جاؤ، میں جانتا ہوں تم تھکے ہوئے ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اپنے ساتھ وہ لشکر لے جانا جو جنگوں میں تمہارے اور مجددین کے تحت آتا ہے۔ سلطان کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ بڑی ارادت مندی اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے شیر کو کہہ رہا تھا، سلطان محترم آپ میری تھکاوٹ کی کوئی پرواہ اور فکر نہ کریں، آپ حکم جاری کریں کہ دمشق جا کر مجھے کیا کرنا ہے۔ دھیمی سی آواز میں سلطان نور الدین زنگی پھر بول پڑا، جو لشکر تم یہاں سے لے کر جاؤ گی اس کے ساتھ دمشق میں قیام کرنا، مجھے خدشہ ہے کہ میری بیماری کا سن کر صلیبی ہمارے علاقوں پر چڑھ دوڑیں گے، سب سے پہلے وہ دمشق کو اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے، اگر تم دمشق میں ہوگے تو یاد رکھنا میں امید رکھتا ہوں انہیں دمشق پر حملہ آور ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ شیرکوہ کا نام سن کر صلیبیوں پر لرزہ طاری ہونے لگتا ہے، اگر میری علالت کا سن کر صلیبی ہمارے علاقوں پر یلغار کر دیں تو نصرت الدین یہیں رہے گا، میں مجددین اور چند دیگر سالاروں کو ایک اور لشکر دے کر تمہاری مدد کو روانہ کر دوں گا، مجھے امید ہے کہ تم ماضی کی طرح حملہ آوروں کو مار بھگاؤ گے، شیر کو تم جاؤ اپنی کوچ کی تیاری کرو، نصرت الدین تم شیر کو کے ساتھ جاؤ اور شیر کو دمشق کی طرف جانے کے لیے الوداع کہو۔ سلطان ذرا رک کر پھر بولا، مجددین تم مجھے قصر سے قلعے میں منتقل کر دو، اپنے ساتھ کچھ سالاروں کو بھی لے لو، باقی سب لوگ جا کر آرام کریں، میری گزارش ہے کہ وہ باری باری قلعے میں میری حالت کا جائزہ لیتے رہیں، اب تم سب لوگ اٹھو اور جا کر آرام کرو۔ اس پر طبیب رشید الدین اٹھا اور سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، سلطان محترم اگر آپ برا نہ مانیں تو ہم سب طبیب آپ کے ساتھ قلعے میں منتقل ہوں گے اور ہم سب بیک وقت سبھی آپ کی دیکھ بھال کریں گے، خداوند قدوس نے چاہا تو بہت جلد آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ سلطان مسکرا دیا، گویا مثبت جواب کا اشارہ تھا، پھر شیرکوہ اور نصرت الدین اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ مجددین دیگر سالاروں اور طبیبوں کے ساتھ قلعے کی طرف سلطان کو لے جا رہا تھا۔ سلطان کے حکم کے مطابق شیرکوہ لشکر کے ایک حصے کو لے کر دمشق چلا گیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے اندازے اور خدشات درست ثابت ہوئے تھے، اس لیے کہ سلطان نور الدین زنگی کی علالت کی اطلاع جب صلیبی ریاستوں تک پہنچ گئی تھی اور سلطان کی علالت سے انہوں نے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ سب سے پہلے یروشلم کا بادشاہ بالڈوین حرکت میں آیا، اپنے لشکر کے علاوہ ادھر ادھر بھٹکنے اور مسلمان علاقوں پر چھاپا مار کر گزر بسر کرنے والے صلیبیوں کو اس نے مجتمع کیا اور مسلمانوں کے علاقوں پر چھاپا مار کر گزر بسر کرنے والے صلیبیوں کو اس نے مجتمع کیا اور مسلمانوں کے شہر شیزر کا رخ کیا۔ بالڈوین نے آگے بڑھ کر اپنے جرار اور کافی بڑے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے شہر شیزر کا محاصرہ کر لیا، اس نے محاصرے میں انتہا درجے کی سختی پیدا کر دی، شیزر کے اندر جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس نے بڑی جرات مندی اور بڑی دینی حمیت کا مظاہرہ کیا، لگاتار 15 روز تک انہوں نے بالڈوین کی کمانداری میں محاصرہ کرنے والے صلیبیوں کو شیزر شہر کے قریب تک نہ آنے دیا اور ساتھ ہی انہوں نے تیز رفتار قاصد دمشق کی طرف روانہ کیا اور اسد الدین شیرکوہ کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ یہ پکار سنتے ہی اسد الدین شیرکوہ اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے دہاڑتی آوازوں میں تکبیریں بلند کرتا ہوا اپنے لشکر کو لے کر شیزر کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ بالڈوین اور ارد گرد کے صلیبیوں نے بڑی سختی سے شیزر شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا، دن رات وہ اس شہر پر حملہ آور ہونے کا سلسلہ شروع کیے ہوئے تھے، جبکہ مسلمان شیزر کے اندر رہ کر بڑی جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں شہر کی فصیل سے دور رہنے پر مجبور کیے ہوئے تھے۔ ایسی ہی ایک رات جبکہ فطرت کی جولان گاہیں زنجیروں میں جکڑے غلاموں اور تمدن کی گہری گمراہی اور پستی جیسی چپ اور خاموشی تھی اور اندھیری رات ہر شے پر بے حسی اور لاپرواہی طاری کرتے ہوئے اسے اپنی فرش شناز گود میں لے کر اس کی حیات کے جمال کو راکھ کر رہی تھی، رات کی گہری تاریکی میں ایک انقلاب ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ اسدالدین شیرکوہ رات کی اس گہری تاریکی میں بھاگتے جاگتے وقت میں بیدار آرزوؤں کے درد، صداؤں کے تلسمی فیل، غم کی کلید سے کھولی اور ہر چیز کو لا نہایت مصافتوں کا اسیر بنانے والے عناصر کی طرح نمودار ہوا تھا۔ پھر رات کے اندھیرے میں اس نے بالڈوین کے لشکر پر شبخون مارنے کی ابتدا کر دی۔ بالڈوین کے لشکر پر اسد الدین شیرکوہ سرسراتی رات میں لہجہ لہجہ رکھتا رکھتا رات کے دکھوں کو پھیلا دینے والے وقت کی تیرگی کی اندھونا کی، ہوا کے کینوس پر خوف بھری شکنوں سے نقش و نگار اور بصارتوں کی جھیل میں خونی وارداتوں کے عکس طاری کر دینے والے قضا کے ساربانوں اور اجل کے رہنماؤں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ بالڈوین اور دوسرے صلیبیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اسد الدین شیرکوہ کے اس شبخون کو ناکام بنا دیں اور حملہ آور مسلمانوں کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیں، لیکن انہیں ناکامی رہی۔ پھر وقت کی آنکھ اور زمین کی کوکھ نے دیکھا کہ اسد الدین شیرکوہ نے رات کی تاریکی میں بالڈوین اور دوسرے صلیبیوں کی حالت بڑی تیزی سے ویران گزرگاہوں کے مایوس کن ماحول اور برگد کے سونے درختوں پر لٹکتی مردہ چندولوں سے بھی بدتر اور ہیبت ناک ہو گئی تھی۔ اپنے شبخون کو شیرکوہ نے شاندار انداز میں کامیاب کیا۔ بالڈوین اور دوسرے صلیبیوں کو اس نے اندھیرے میں بدترین شکست دی اور سب اسد الدین شیرکوہ کے آگے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ شیرکوہ نے رات کے وقت دور تک ان کا تعاقب کیا۔ بالڈوین کی بدبختی کہ اس نے یہ اندازہ نہ لگایا کہ جس لشکر نے شیرکوہ کی سرکردگی میں اس پر شبخون مارا ہے وہ تعداد کے لحاظ سے اس سے دسواں حصہ بھی نہیں۔ پھر جب شکست ہوئی تو بالڈوین اور اس کے دوسرے صلیبیوں نے مڑ کر پیچھے کبھی نہیں دیکھا۔ اس سے اسد الدین شیرکوہ نے فائدہ اٹھایا، تعاقب کر کے انہیں کاٹتے ہوئے ان کی تعداد خوب کم کر دی۔ صبح تک اسد الدین شیرکوہ کو اپنے لشکر کے ساتھ شیزر شہر سے باہر اس جگہ آ گیا تھا جہاں یروشلم کے بادشاہ بالڈوین نے پڑاؤ کیا تھا۔ اس پڑاؤ میں اسد الدین شیرکوہ کو کافی مقدار میں ہتھیار اور خوراک کے ذخائر حاصل ہوئے۔ اسد الدین شیرکوہ نے وہ سارا سامان شیزر شہر کے اندر منتقل کر دیا۔ چند روز شہر کے اندر رہ کر اس نے شیزر شہر میں چند روز لشکر کے ساتھ گزاری تاکہ ان کے حوصلے اور ولولے بیدار رہیں۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ آس پاس کوئی ایسی طاقت نہیں جو دوبارہ شہر کا رخ کرے تب وہ اپنے لشکر کو لے کر واپس دمشق کی طرف چلا گیا۔ مجددین ایک روز شمس الدین اور خطلق کے ساتھ گھر سے نکل کر قلعے کی طرف رواں ہوا۔ جب وہ قلعے کے دروازے پر آیا تو دنگ رہ گیا۔ کچھ دیر وہ بڑے غور اور انہماک سے قلعے کے دروازے کے محافظوں کی طرف دیکھتا رہا، ارد گرد کا جائزہ لیا۔ غصے میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے خطلق اور شمس الدین بھی پریشان ہو گئے تھے۔ پھر ایک محافظ کو ہاتھ کے اشارے سے مجددین نے اپنے پاس بلوایا۔ وہ بھاگتا ہوا مجددین کے پاس آیا، تب اسے مخاطب کر کے مجددین کہنے لگا، یہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ قلعے کے اس دروازے کے پہلے محافظ کہاں ہیں اور تم لوگوں کا کماندار کون ہے؟ ذرا اسے بلا کر لاؤ۔ وہ لشکری پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کماندر کو بلا کر لایا۔ وہ بھاگتا ہوا مجددین کے سامنے آیا۔ مجددین نے اسے مخاطب کیا، یہ تم لوگوں کو یہاں کس نے مقرر کیا ہے اور پہلے محافظ کہاں گئی؟ اس کمانڈر نے بڑی عاجزی اور انکساری سے مجددین کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، امیر، ہمیں سلطان کے بھائی نصرت الدین نے یہاں مقرر کیا ہے اور جو پہلے محافظ تھے انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ مجددین نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں قہرمانیاں رقص کر گئی تھیں، چہرہ غصے میں تپ گیا تھا۔ پھر اس نے شمس الدین اور خطلق کی طرف دیکھا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں فوراً جاؤ اور پہلے محافظوں کو یہاں لے کر آؤ۔ شمس الدین اور خطلق دونوں اپنے گھوڑوں کو موڑتے ہوئے اور انہیں ایڑ لگا کر سر پر دوڑاتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے۔ مجددین نے اس بار دروازے کے محافظوں کے کمانڈر کو مخاطب کیا، تم ایسا کرو، اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ اپنے بوریے بسترے لپیٹو اور اس سے پہلے جہاں تمہارے فرائض کا تعین تھا وہیں جا کر کام کرو، اور سنو، جا کر نصرت الدین سے یہ بھی کہہ دینا کہ مجددین نے تم لوگوں کو تبدیل کر کے پہلے محافظوں کو بحال کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمانڈر سارے محافظوں اور مسلح جوانوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شمس الدین اور خطلق لوٹ آئی۔ ان کے ساتھ قلعے کے پہلے محافظوں کا کمانڈر اور اس کا ماتحت قلعے کے دروازے کی حفاظت کرنے والے دستے بھی تھے۔ مجددین نے کمانڈر کو مخاطب کیا، اپنے سارے ساتھیوں کا سامان اندر کمروں میں رکھوانے کے بعد تم میرے پاس آ جاؤ۔ کمانڈر کچھ فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا۔ سارے دستوں کو لے کر وہ قلعے کے دروازے کے دائیں بائیں جو کمرے بنے ہوئے تھے وہاں لے گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد لوٹا اور مجددین کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ مجددین تھوڑی دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کیا، تم قلعے کے دروازے کی حفاظت ترک کر کے کیوں چلے گئی؟ کماندار نے لرزتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، امیر اس میں میرا کیا قصور؟ نصرت الدین نے بڑے کرخت اور بڑے سخت لہجے میں میرے ساتھ برتاؤ کیا تھا۔ جو محافظ دستے میرے تحت کام کر رہے تھے ان کے ساتھ مجھے یہاں سے جانے کے لیے کہا اور اپنی پسند کے کماندار اور محافظ یہاں مقرر کر دیے تھے۔ اب آپ ہی بتائیں، جب وہ مجھے حکم دیتا تو میں کیا انکار کر دیتا؟ اگر انکار کر دیتا تو یاد رکھیں وہ میری گردن کاٹ کر رکھ دیتا۔ مجددین کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، اپنے گھوڑے سے اترا، اسے گلے لگایا، پھر اسے بڑی نرمی سے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں تم سے یہ تو نہیں کہنے والا کہ تمہیں اس کی حکومت ڈولی کرنی چاہیے تھی، اس کا کہنا نہیں ماننا چاہیے تھا۔ تم نے کہا مانا، بہت اچھا کیا، لیکن میرے عزیز تم یہ بھی تو جانتے ہو کہ قلعے کا حاکم کماندر اور محافظ میں ہوں۔ سلطان شہر سے اٹھ کر قلعے کے اندر جا چکا ہے، سلطان علیل ہے اور مجھے اس نے قلعے کا کماندار اس لیے مقرر کیا ہے کہ میں احسن طریقے سے قلعے کی حفاظت کر سکوں۔ اگر تمہیں تبدیل کر دیا گیا تو کم از کم تم میرے پاس آتی، اس تبدیلی کی مجھے اطلاع تو کرتی۔ اس کماندار نے بڑے غور سے مجددین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ہاں امیر یہ میری خطا ضرور ہے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ جس وقت نصرت الدین نے ہمیں تبدیل کیا تھا ہمیں اس تبدیلی کی اطلاع آپ کو کرنی چاہیے تھی، مگر میں تو یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ آپ سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد ہی اس نے قدم اٹھایا ہوگا۔ بہرحال غلطی ہوئی، آئندہ اس سلسلے میں میں محتاط رہوں گا۔ یہاں تک کہتے کہتے اس کو رک جانا پڑا تھا، اس لیے کہ نصرت الدین اپنے گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ مجددین کے قریب آ کر وہ اپنے گھوڑے سے اترا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے شمس الدین اور قتلغ بھی اپنے گھوڑوں سے اتر کر کھڑے ہوئے تھے۔ مجددین کے قریب آ کر نصرت الدین نے اسے تحکمانہ انداز میں مخاطب کیا، قلعے کے جو محافظ میں نے مقرر کیے تھے انہیں تم نے تبدیل کیوں کیا اور پہلے محافظوں کو کیوں بلا لیا؟ مجددین نے تیز نگاہوں سے نصرت الدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ایسا اس لیے ہوا کہ میں قلعے کا حاکم اور کماندار ہوں اور میرا تقرر قلعے کے حاکم کی حیثیت سے خود سلطان محترم نے کیا ہے، لہذا سلطان کے علاوہ کوئی بھی شخص ان احکامات میں تبدیلی کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ قلعے کے دروازے کے محافظوں کو صرف میں یا سلطان تبدیل کر سکتا ہے۔ ہاں اگر محترم شیر کو یہاں ہوتے تو وہ بھی امیر اساکر کی حیثیت سے تبدیلی کے مجاز تھے، لیکن نصرت الدین تم ایسا نہیں کر سکتے۔ نصرت الدین نے کھا جانے والے انداز میں مجددین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ابن الدائیہ تم اپنے حواس میں تو ہو، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ نصرت الدین کے ان الفاظ پر خطلق اور شمس الدین دونوں کچھ فکر مند اور پریشان ہو گئی۔ مجددین نے سمجھانے کے سے انداز میں نصرت الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، نصرت الدین میں خانہ بدوشوں کی کسی بستی کا سردار نہیں، قلعے کا حاکم سلطان کی طرف سے مقرر کیا گیا ہوں۔ سلطان نے مجھے حاکم مقرر کر کے قلعے کے اندر رہائش رکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطان نے مجھے اپنی حفاظت پر مقرر کیا ہے۔ نصرت الدین سلطان نور الدین زنگی مسلمانوں کے امرود کا خزانہ ان کے لیے نبض فطرت ہیں۔ نصرت الدین اس سنسار کے دار فنا میں سلطان نور الدین زنگی مسلمانوں کے تحفظ متا لوح قلم کے امین ہیں، وہ مسلم امہ کی شرافت و نجابت کی نشانی اور ہماری آزادی کی ضمانت ہیں، وہ اپنی قوم اور اپنی ملت کے اطمینان و آسودگی کا ایک سچا ہوا اہتمام ہیں۔ مجھے چونکہ انہوں نے قلعے میں رہتے ہوئے قلعے کا کماندار مقرر کر کے ایک طرح سے اپنی حفاظت پر مقرر کیا ہے، لہذا کوئی بھی میری مرضی کے بغیر قلعے کے دروازوں کے محافظوں کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ مجددین رکا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، نصرت الدین سلطان نور الدین زنگی مسلم امہ کے رجل عظیم ہیں، اگر کسی نے ان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں مجددین کالے بخار کی طرح اسے چڑھ کر اس کے رونگٹوں سے قضا کی طرح لپٹ جاؤں گا۔ نصرت الدین نے مجددین کی اس گفتگو کو خاصا ناپسند کیا تھا، غصے میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آتش فشاں کی طرح بھڑک اٹھا، مجددین تم بھول رہے ہو اپنی علالت کے دوران سلطان نے مجھے اپنا نائب مقرر کیا ہے، یعنی میں اب قائم مقام سلطان ہوں۔ مجددین نے فوراً اس کی بات کو کاٹ دیا، کہنے لگا، نصرت الدین میں تمہارے سامنے کوئی بچہ یا خامکار نہیں کھڑا ہوا ہوں، نہ ہی میں سرابوں کے دہشت میں بھٹکتا ہوا کوئی مسافر ہوں۔ مزاج و ثقافت کے حوالوں سے نئے راستوں کا تعین کرنا بھی جانتا ہوں، رد و قبول کا حق بھی رکھتا ہوں۔ تم نائب سلطان نہیں ہو، سلطان نے صرف اپنی علالت کے دوران تمہیں اسی طرح کام کرنے کی اجازت دی ہے جس طرح مجھے قلعے دار کی حیثیت سے اور شیرکوہ کو دمشق میں قیام کرنے کے فرائض ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نصرت الدین، میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں، میں قلعے دار کی حیثیت سے سلطان کا محافظ ہوں، اس لیے کہ سلطان نے قلعے میں قیام رکھا ہے، اور جس نے بھی قلعے کے اندر سلطان کے قیام کو خطرہ بنانے کی کوشش کی، میں اس کی روح کے لیے قضا کا لمحہ بن کر اس پر موت کی کمند پھینکنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ نصرت الدین، جس معاملے میں سلطان محترم کی حفاظت کا مسئلہ اٹھے، وہاں تحقیق، تجسس اور انتظار کرنے کا میں قائل نہیں ہوں۔ مجاہدین کی اس گفتگو کو نصرت الدین نے بے حد ناپسند کیا تھا۔ اپنا ہاتھ وہ تلوار کے دستے پر لے گیا، پھر کھولتی آواز میں وہ دہاڑا، پھر مجاہدین، تم اپنی حدود سے تجاوز کر کے میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہو، میں تمہارے سامنے سلطان کا نائب کھڑا ہوں، اور جو گفتگو تم نے کی ہے اس کے لیے میں تمہارے لیے کڑی سزا بھی تجویز کر سکتا ہوں، اور یہ سزا موت کی بھی سزا ہو سکتی ہے۔ نصرت الدین کے ان الفاظ سے شمس الدین اور قتلق دونوں کے ہاتھ ایک دم اپنی تلواروں کے دستے پر چلے گئے تھے۔ مجاہدین نے اس موقع پر ان کی طرف بڑی ناپسندیدگی سے دیکھا اور انہیں پیچھے ہٹ کر کھڑا رہنے کا حکم دیا۔ شمس الدین اور قتلق دونوں اپنی تلواروں کے دستوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ نصرت الدین کی طرف دیکھتے ہوئے مجاہدین کی نگاہوں میں ادراک کے ہر پیچ کھول دینے والا جلال غصہ اور چہرے پر گمبھیر سمندر میں اٹھتے طوفانوں جیسی کیفیت چھا گئی تھی۔ پھر مجاہدین نے اس سے بھی زیادہ ہولناک انداز میں اسے مخاطب کیا، نصرت الدین، میرا نام مجاہدین ہے اور میں سلطان کے اچھے سالاروں میں سے ایک ہوں، میرے ساتھ زیادہ نہ الجھنا، الجھو گے تو یاد رکھنا اپنی انجان امنگوں میں بنجر زمین، سنسان ٹیلوں اور مایوسی کے لہروں جیسی کیفیت طاری کر لو گی۔ نصرت الدین، سلطان نور الدین زنگی مسلمانوں کے تحفظ اور سلامتی کے نقیب ہیں اور میں ان کا ایک ادنا خادم ہوں، وہ مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے آتش و برف کا سنگم ہیں اور میں ان کی ایک چمک ہوں، مجھ سے مت الجھنا، الجھو گے تو پھر پوری زندگی سلجھ نہ پاؤ گی، اپنا ہاتھ تلوار کے دستے سے ہٹا لو، تمہاری اس حرکت کے جواب میں اگر میرا ہاتھ تلوار کے دستے پر چلا گیا تو پھر جانتے ہو کیا ہوگا، قلعے کے محافظوں کے سامنے تمہاری اہانت، تمہاری ذلت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔ نصرت الدین سہم سا گیا، تلوار کے دستے سے ہاتھ ہٹا لیا، پھر کہنے لگا، یہ جو تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، میں ابھی اس سلسلے میں سلطان سے بات کرتا ہوں۔ پھر جب نصرت الدین نے آگے بڑھنا چاہا تو مجاہدین نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے پیچھے کھینچتے ہوئے کہنے لگا، یہاں کھڑے رہو، میں قلعے کا حاکم ہوں، پہلے مجھ سے اجازت لو تو پھر میں تمہیں قلعے میں داخل ہونے کی اجازت دوں، یا نہ دوں یہ میری مرضی پر منحصر ہے، اس لیے کہ میں قلعے کا حاکم ہوں اور حاکم مجھے سلطان نے مقرر کیا ہے۔ تم پہلے ایک غلطی کر چکے ہو، میری غیر موجودگی میں تم نے جو قلعے کے دروازے کے محافظ تبدیل کیے ہیں وہ ایک بڑی گھناؤنی اور فاش غلطی تھی، اسے تو میں برداشت کر گیا ہوں۔ میں نے اس دروازے کے محافظوں کے کمانڈر کو صاف کہہ رکھا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کوئی قلعے میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قلعے میں سلطان علالت کی حالت میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ کمانڈر سے غلطی ہوئی کہ اس نے میری غیر موجودگی میں میری رضامندی کے بغیر اپنے فرائض کی جگہ کو چھوڑا، اور اس غلطی کی وہ معافی بھی مانگ چکا ہے، اب بولو تم کیا کہتے ہو؟ نصرت الدین سٹ پٹا کر رہ گیا تھا، کہنے لگا، میں تم سے سلطان سے ملنے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ مجاہدین مسکرا دیا، کہنے لگا، اب تم جاؤ، جا کر سلطان سے مل لو۔ اس کے ساتھ ہی مجاہدین نے قلعے کے دروازے کے جو محافظ تھے اس کے کمانڈر کو مخصوص اشارہ کیا، جس پر وہ فوراً اندر گیا، اور اس کے اندر جانے کی تھوڑی ہی دیر بعد چار مسلح جوان نصرت کے پیچھے ہو لیے تھے۔ چند قدم آگے جانے کے بعد نصرت الدین مڑا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ کرودھ اور غصے میں کہنے لگا، ابن الدایا، یہیں کھڑے رہ کر میرا انتظار کرنا، میں سلطان سے مل کر ابھی آتا ہوں، واپس آنے کے بعد تمہیں وہ سزا سناؤں گا جو سلطان تمہارے لیے تجویز کرے گا۔ مجاہدین مسکرایا اور کہنے لگا، نصرت الدین، میں یہاں کھڑا رہ کر تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا، جو چار مسلح جوان تمہارے ساتھ بھیجوا رہا ہوں، مت خیال کرنا کہ میں سلطان کی حفاظت کے لیے تمہارے ساتھ روانہ کر رہا ہوں، یہ صرف تمہاری حفاظت کے لیے ہی، تم جو میرے ساتھ الجھے ہو تو کہیں ایسا نہ ہو قلعے کے اندر میرے ہم نوا تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، اب تم جاؤ۔ نصرت الدین آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ قلعے کے اس حصے میں داخل ہوا جہاں سلطان نے قیام کیا ہوا تھا۔ جو ہی وہ سلطان کے کمرے میں داخل ہوا، سلطان جو اپنی علالت پہلے کی نسبت بہتر محسوس کر رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت سلطان کے پاس تین طبیب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی نصرت الدین سلطان کے قریب ہوا، سلطان نے کسی قدر ناپسندیدگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر سلطان نے اسے مخاطب کیا، نصرت الدین تم جانتے ہو میرے مخبر اور میرے وقائع نگار لمحے لمحے کی خبریں مجھ تک پہنچاتے ہیں، جس وقت تم نے مجددین سے پوچھے بغیر قلعے کے محافظوں کو تبدیل کیا تھا اسی وقت مجھے خبر ہو گئی تھی، پھر مجددین نے آ کر جو پہلے محافظوں کو بحال کیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر جو تمہارے اور مجددین کے درمیان گفتگو ہوئی، میرے مخبر ان طبیبوں کی موجودگی میں اس کی تفصیل بھی کہہ چکے ہیں۔ سلطان نے نصرت الدین کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا بلکہ اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، نصرت الدین اچھے سالار اپنی ملت اپنی قوم کے لیے انتہائی مضبوط ستون ثابت ہوتے ہیں، جو اپنے وطن کی بے نور آنکھوں کو اپنی ہمت سے شعلہ فشاں کر دیتے ہیں، ظلمتوں کو کہکشاؤں میں اور وطن کے خلاف اغیار کے اندھیروں کو خود اعتمادی کی خو اور ہمت افزا حوصلوں میں بدل دیتے ہیں۔ نصرت الدین مجددین ایک ایسا سالار ہے جو خیر و شر کے تصادم اور رزمگاہ کی بھڑکتی آگ میں وطن کے دشمنوں کو برگے آوارہ کی طرح اڑا دینے کا ہنر جانتا ہے۔ تاریخ کے حقائق میں مجددین جیسے سالار ناموافق حالات اور نامساعد ماحول میں اپنی قوم اور اپنی ملت کے لیے ستوت و عظمت کا مینار فرقندان صبح سے بھی زیادہ پرکشش ثابت ہوتے ہیں۔ نصرت الدین یہ عبادت گاہوں کے کسی گوشے کے پتھر کی طرح خاموش رہنے والا مجددین رزمگاہ میں دشمن کے مقابلے میں بے پایا خروش اور طہور کے خونی ترانوں سے بھی زیادہ پرسوز ثابت ہوتا ہے۔ یہ وہ سالار ہے جو اپنے سوز کی مستی اپنی جرات کے لذت سے نور کا قافلہ بن کر قوم کے ٹوٹے ماضی کے تاریخ کھنڈروں کو اجالوں کے سمندر میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا، پھر وہ نصرت الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، سنو نصرت الدین، یہ ابلیس انسانی دلوں پر وسوسوں کے جال بنتا رہتا ہے تاکہ انسانوں کو خیر کے خلاف ہل چلے بغاوت اور سرکشی پر آمدہ کرے، انسانوں کے لبوں پر ناساز آہنگ، روح میں منافرت کی وحشی ترنگ، دلوں میں لہو اور اسیاں کھڑے کر دیتا ہے، مگر کامیاب انسان وہی ہے جو شیطان کے وسوسوں سے نمٹنے کی ہمت اور جرات رکھتا ہے۔ نصرت الدین زیست ایک نیند سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، اگر اس نیند پر محبت کے سپنوں کا غلاف چڑھا دیا جائے تو یہ انسان کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ پرکشش ہو جاتی ہے، اوروں کے لیے پرامن ثابت ہوتی ہے۔ تم نے جو قلعے کے پہلے محافظوں کو تبدیل کر کے اپنی مرضی کے محافظ مقرر کیے وہ غلطی کی ہے، اس لیے کہ مجددین قلعے کا حاکم ہے، قلعے میں کوئی بھی کام اس کی مرضی کے بنا نہیں ہو سکتا۔ تم نے دوسری غلطی یہ کی کہ جب اس نے تمہارے مقرر کردہ محافظوں کو واپس کر کے قلعے کے پرانے محافظوں کو بحال کیا تو گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے تم اس سے آ الجھے، یہ تمہاری دوسری غلطی تھی، اور دوسری غلطی پہلی غلطی سے زیادہ فاش اور ہولناک تھی۔ پھر تمہاری تیسری غلطی یہ کہ دوران گفتگو تم دھمکی آمیز انداز میں اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر لے گئے، حالانکہ تم جانتے تھے کہ اگر تمہارا اور مجددین کا تیغ زنی کا مقابلہ ہوتا ہے تو تم اس کے مقابلے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹھہر سکتی اور وہ تمہیں زیر کر کے رکھ دیتا۔ تمہاری چوتھی اور بھیانک غلطی یہ تھی کہ جس وقت تم اس سے اجازت لے کر میری طرف آ رہے تھے تو مڑ کر تم نے اسے دھمکی دی کہ وہ وہیں کھڑا رہے تاکہ جو میں سزا اس کے لیے تجویز کروں تم اس کی اسے خبر دو۔ نصرت الدین اندھیری راتوں کی نسبت چاند راتوں کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ چاند اپنی کرنوں سے دھرتی کا سینہ روشن کرتا ہے، اندھیرے کے بھیانک پن کو دور کرتا ہے، اس لیے لوگ چاند کو پسند کرتے ہیں۔ مجھے شیر کوہ اور مجددین چاند سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اس لیے نصرت کہ چاند میں تو داغ ہیں اور میرے یہ دو سالار تو بالکل بے داغ ہیں۔ تمہاری آمد سے پہلے میرے نقیب اور مخبر پورے حالات سے مجھے آگاہ کر چکے ہیں، میرے خیال میں تم یہ کہنا پسند کرو گے کہ اس نے تمہیں بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور میرے پاس نہیں آنے دیا اور تم سے مطالبہ کیا کہ اس سے اجازت لے کر تم قلعے میں داخل ہو، ایسا کر کے اس نے اپنے فرائض منصبی کو ادا کیا ہے۔ وہ اس قلعے کا حاکم اور قلعے دار ہے۔ قلعے کے اندر میں نے قیام کر رکھا ہے، لہٰذا میری حفاظت کو سامنے رکھتے ہوئے جو قدم اس نے اٹھایا ہے وہ بالکل درست ہے۔ قلعے کے اندر کوئی بھی شخص اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب تم جاؤ، وہ قلعے کے دروازے پر ہی کھڑا ہو کر تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ تم نے جو چار پانچ غلطیاں کی ہیں اس کے لیے اسے جا کر معذرت کرو۔ سلطان نور الدین زنگی کی اس گفتگو سے نصرت الدین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ بڑے اداس انداز میں مڑا اور باہر نکل گیا۔ جب وہ قلعے کے دروازے کے قریب آیا تو دیکھا جہاں وہ مجددین کو چھوڑ کر گیا تھا وہ بالکل ستون کی طرح وہیں کھڑا، شاید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے ذرا ہٹ کر شمس الدین اور قتلق کھڑی تھی۔ مجددین کے قریب آ کر نصرت الدین رکا، پھر زمین کی طرف دیکھتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں کہنے لگا، مجددین، میں اپنے رویے پر نادم ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی نصرت الدین آگے بڑھ کر سامنے کھڑے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مجددین اور نصرت الدین کے یہ اختلافات اور باہمی منافرت شاید اسلامی سلطنت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے، لیکن جلد ہی چونکہ سلطان اپنی علالت سے صحت یاب ہو گیا تھا، لہذا اس نے فوراً ہر معاملے کو اپنی گرفت میں لے کر درست کر لیا تھا۔